اگر دستم رسد روزی که انصاف از تو بستانم، قضای عهد ماضی را شبی دستی Thank you. دلم صد بار اگر نه باز بان گویم که دیگر سر ننشانم یا اگر نه باز بان ترسم دوش چون بودی به تاریکی و تنهایی شب هجرم چه می پرسی که روز وقت